Μέσα αυτά τα κείμενα του Αγίου Αναστασίου Σουναίτου, ο εκδότης έχει επισυνάψει ένα λόγο του, που είναι πανέμορφος λόγος, είναι εκτεταμένος. Και θα τον αλύσω στην αρχή σήμερα και θα τον συνεχίσω να την φορά, είναι πολύ σπουδαίος λόγος. Ο τίτλος του έργου αυτού λέγεται «Λόγος που ιερά συνάξεως», δηλαδή πως συναζόμεθα όλοι μαζί, που είναι εκκλησία. Επιμέρους επεξήγηση λέει το εξής: «Λόγος για το να στεκόμαστε με φόβο Θεού κατά την προσευχή και για το ότι δεν πρέπει να κατακρίνουμε, ούτε να θυμόμαστε το κακό που πάθαμε και να επιδιώκουμε εκδίκηση». Πάντοτε αυτά τα υπότιτλα δηλώνουν μερικά στοιχεία από αυτά τα οποία περιέχονται μέσα στο λόγο. Λόγος λοιπόν περί ιεράς συνάξεως. Είναι πολύ ωραίος λόγος και έχει πάρα πολλά πνευματικά στοιχεία. Όλη η συμπυκνωμένη ηθολογία το βάζει να είτε μέσα σε ένα λόγο του. Τον βάζει στο τέλος, πιθανότατα δηλαδή προς το τέλος ζωής του να το έγραψε, ως απάβγασμα της πνευματικής του εμπειρίας. Και εκεί καταγράφεται, θα έλεγα, η διαθήκη του, αν επιτρέπεται έτσι, η πνευματική του διαθήκη. Ξεκινώντας, γράφει πολύ όμορφα, εκκλησιολογικά σκεπτόμενος. Ευλόγησον πάτερ. Σε ποιον απευθύνεται? Ή κάποιος του το ζήτησε? Ή ζητεί την ευλογία? Δεν είναι μόνο στην εκκλησία μέσα. Κάνει το κεφαλίου του, το κατέβει στο κεφάλι. Κάπου κάνει υπακοή. Υπάρχει κάποιος που τον κάνει κάπου υπακοή? Ήταν και πατριάρχης είχε γίνει, κάνει και αυτός υπακοή. Πατριάρχης κάνει κάπου υπακοή, Κανείς δεν έχει χωρίσει υπακοή. Να σκεφτείτε πως στην εποχή του ακόμη δεν υπήρχε το σχίσμα, υπήρχε η πενταρχία των πατριαρχών. Ήταν ένα συλλογικό, όχι κατανοητό σε εμάς όργανο, αλλά ήταν οι πέντε πατριάρχες. Βλέπετε, μπορεί να πέσει ένας πατριάρχης, να πέσει σε αίρεση, να στόρωξε ο πόλος, κρίνεται, δικάζεται από τον Ρώμης. Υπήρχε μια συμμετοχή σε αυτά τα μεγέθη. Έτσι λοιπόν, κανείς δεν κάνει το κεφαλίο του στην εκκλησία. Κανείς δεν κάνει ο τούρτη το κεφάλι δηλαδή. Γι' αυτό μπαίνει σε μια εκκλησία και ακούς και λέει: «Υπέρ του αρχιεπισκόπου Μοντάδε. Ανήκει εδώ πέρα αυτή η εκκλησία σαν επίσκοπο. Λειτουργεί ο επίσκοπος», λέει, «υπέρ της Ιεράς Ιμών Συνόδου». Όλα κάπου αναφέρονται. Κανείς δεν είναι ανεξάρτητος και ανερμάτιστος. Να πω στο κείμενο όμως. Αλλά και με αυτό δηλώνεται η εκκλησιολογία του κειμένου. Πάντοτε βέβαια, η χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα από όλη τη Θεία Γραφή μας προτρέπει να εκτελούμε τις θείες εντολές του. Ιδιαίτερα μάλιστα η παρένεση του προφήτη Δαβίδ, η οποία ψάλεται με τις καθημερινές παλμωδίες. Πρώτη παρατήρηση. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αυτό ό,τι γίνεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος γίνεται. Εκείνο μας φωτίζει, μας κινεί, μας παρακινεί. Προτρεπόμεθα λοιπόν να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού. Και αυτό με τη χάρη του Θεού γίνεται. Τι σημαίνει εντολές του Θεού? Σημαίνει κάτι το ολοκληρώνω. Εν τέλει. Κάτι το φέρνω σε ένα τέλος. Τέλος, όχι τέλος που κάτι σταματάει. Τελείωση. Οι εντολές του Θεού είναι αυτές οι οδηγίες που μας δίνονται, οι λόγοι που μας δίνονται, για να οδηγηθούμε σε μια τελείωση. Αυτή είναι εντολή. Μην πάρετε με ένα παιδικό τρόπο τη λέξη εντολή. Εντολές δίνει και το κράτος. Εμείς δεν δίνουμε εντολές. Εμείς με τις προτάσεις ζωής που κάνουμε, προτείνουμε τους ανθρώπους, με τη χάρη του Θεού, να οδηγηθούν σε μια τελείωση. Αυτό κάνει η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν μπορεί να δώσει εντολές, αλλά προτείνει. Προτείνει αυτή την τελείωση. Αυτό κάνει και ένας πνευματικός. Και που θα δώσει εντολές, τι γίνεται? Αστυνόμος είναι? Λέει κάτι θα γίνει, θα τον παρακολουθήσει, θα του κάνει φάκελο? Όχι. Του λέει μη μεταλάβεις, καφάλι κανόνα. Πάει αύριο και μεταλαμβάνεις, άλλη εκκλησία. Δεν είναι λοιπόν μια εντολολογία εκκλησία. Ούτε ποτέ να παίρνετε έτσι το ήθος της. Ότι ό,τι λέει εκκλησία, το λέει για να οδηγηθείτε σε μια τελείωση. Και ας μην το πολύ καταλαβαίνετε αμέσως. Σε μια τελείωση. Άρα θα τα αποδεχτείτε, αν θέλετε, ασμένος. Αγαλωμένο οδηγητή, θέλει η εκκλησία το καλό σας. Και θα σας πει η εκκλησία ό,τι θέλει ο κάθε πνευματικός. Θα σας πει αυτά που λέει η εκκλησία. Κανείς δεν μπορεί να λέει τα δικά του μες στην εκκλησία. Ό,τι λέει η εκκλησία θα πει. Ξεφύγετε λοιπόν από το βραχνά, από το άγχος της εντολολογίας. Και θα προέτεινα πέρα από το ήθος εκκλησίας μας. Αυτό το περί εντολών. Το εν τέλει φέρω, εν τελειότητη φέρω. Να περάσει και σε άλλα μεγέθη αν θέλετε. Μπορεί να περάσει στο χώρο της ενίκοπαιδαγωγίας, παρακαλώ. Πρέπει ο πατέρας να πει κάτι, δεν είναι έτσι? Δεν θα μείνει άμυρος όταν γίνεται σπίτι κάτι κακό. Αλλά το πώς αυτό θα μεταδοθεί. Και ας μην το καταλαβαίνει ο άλλος. Είναι κάτι που οδηγεί σε μια τελειότητα. Και θα πείτε πώς θα το καταλάβει. Μερικοί πατέρες, ειδικά ο Χρυσόστομος που ασχολήθηκε με τα παιδαγωγικά πολύ, λέει το οποίο θα καταλάβει που εντολή δεν είναι εντολή, είναι οδήγηση προς το τελείωση. Αν αυτός που δίνει την εντολή και δεν είναι εντολή, είναι τέλειος, λέει, μπροστά στα μάτια του Θεού. Είναι ένα άλλο μυστήριο αυτό, έτσι. Άνθρωπος που είναι στην πορεία της τελειώσεως, τέλειος κανείς δεν είναι μόνος. Μπορεί να πει κάτι και να μην είναι εντολή. και να οδηγήσει τελείως. Και άλλος αναμετρέεται όχι με τα λόγια που άκουσε, αναμετρέεται με τον άνθρωπο και το είδος που είπε αυτά τα λόγια. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το πράγμα, ε? Για το δάσκαλο, για τον ιερέα, γιατί όχι, για το γονιό, γιατί όχι, και για ένα διοικητικό παράγοντα. Δεν αρνούμε την διοικητική του κόσμου, ούτε την κυβερνητική. Αρνούμε την τραγωδία της οδηγολογίας και της μεντολογίας, της νομολογίας, χωρίς πορεία εν τελειώσει, σε όλα αυτά τα μεγέθη. Τίποτε δεν είναι μόνα τους προσκολασμών. Είναι λοιπόν ακόμη και αυτό το ξεκίνημα καταπληκτικό και λέει: προτρεπόμεθα να τηρήσουμε τις θείες εντολές μέσα από την παρένεση του Δαβίδ του προφήτου. Σας το είπα πριν από λίγο, το Δαβίδ του προφήτη. Διαβάστε το ψαλτήρι. Πόσο πανέμορφες προτάσεις τελειώσεις έχει μέσα. Είναι κείμενο που ξεκαθαρίζει πλήρως στο νου σας, πλήρως, η διαφοροποίηση εντολής από θεραπευτική προς την τελείωση. Και παρακαλώ, το πρωί στην εκκλησία, εμείς το διαβάζουμε ψαλτήρι, να ακούτε. Και παρακαλέστε τα παιδιά που διαβάζουν. Λέω: ρε παιδιά, τα λέει τόσο γρήγορα, γιατί βιάζεστε? Εδώ είναι σπουδαία κείμενα. Τι βιάζεστε, τι τρέχετε? Να καταλαβαίνει όλος τι λέμε. Είναι σπουδαία, υψηλότατα κείμενα. Τα διαβάζουν να περάσουμε την ώρα μας. Μπαίνει όλος στην εκκλησία και πρέπει να μπει στο μυστήριο της ευχαριστίας. Το μυστήριο της άκρας συγκαταβάσεως του ταπεινώσεως του Χριστού μας. Ξεκινά την Παλαιή Διαθήκη και ακούει λόγο τελειώσεως και ετοιμάζει την καρδιά του, αναπαύει την καρδιά του. Ζεσταίνει την καρδιά του. Και λέει: κοίτα, εδώ υπάρχει ένας δρόμος. Κέριο κείμενο το ψαλτήρι. Γι' αυτό η Εκκλησία τόσο πολύ το προέταξε και εδώ το χρησιμοποιεί ο Άγιος Αναστάσιος. Και το τονίζει, το ξεκαθαρίζει και με αυτό να ολοκληρώσω. Γιατί λέει το βιβλίο των Ψαλμών εκπαιδεύει τη θεοσέβεια, την πίστη, διδάσκει τη σοφροσύνη, οδηγεί στο φόβο του Θεού. Κάνει λόγο για το τι είναι η κόλαση, να καταλάβεις τι είναι αυτό το μέγεθος. Για την κατάνοιξη, για την εγκράτεια, για τη μετάνοια, για τη συμπάθεια, για την αγάπη του Θεού, για την υπομονή, για την αγνότητα, για την ανεκτικότητα, για την νηστεία, για την αγαθοαρχία. Κοιτάξτε πόσα αρετές είπα τώρα και μερικές απαρίθμιση. Όλα αυτά σε ένα κείμενο τόσο σπουδαίου κάλους, όπου αρχίσει πιο πιστός να καταλαβαίνει που εδώ δεν είναι εντολές, είναι προτάσεις ζωής. Ή το κάνω και ζω, ή δεν το κάνω και πεθαίνω. Και με αυτό να τελειώσω. Ή το κάνω και ζω, ή δεν το κάνω και πεθαίνω. Αγαπημένοι μου φίλοι, ή θα κάνετε αυτά που λέει εδώ πέρα η αγάπη του Χριστού μας και η Εκκλησία μας και θα ζήσετε, όντως θα ζήσετε, ή κάθε μέρα θα πεθαίνετε. Και αυτός ο θάνατος είναι έκδηλος στη ζωή μας πάνω. Με γκρίνιες, με αποτυχίες, με διαμαρτυρίες, με ενστάσεις, με μίση, με χίλια πράγματα, κακότροπα και δαιμονιώδη. Μα είναι ζωή αυτή. Εμείς δεν ζητήσαμε να αλλάξετε τα εξωτερικά μεγέθη του κόσμου. Ζητήσαμε να αλλάξετε τα βαθιά τον εαυτό σας. Και είναι πράγμα είναι σίγουρο. Εκεί που αλλάζει ένας άνθρωπος, αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα γύρω του. Αλλά αυτό θέλει ζήμωση, ε? Βαθιά και μακροχρόνια και γεωπνευματική ζήμωση θέλει. Και τελειώνω. Όλα αυτά για να τα κατανοήσετε όσο μπορείτε μέσα από τη χάρη του Θεού. Πριν να τα αναλύσετε, σοπάστε παρακαλώ. Αφήστε λίγο να λειτουργήσει πάνω σε αυτή η χάρη του Θεού, η σιωπή. Δεν είναι αυτό να πεις, να ξαναπείς, να αναλύσεις, να ξαναπείς, να το ξαναλύσεις, να το ξαναπείς. Αφήστε τη χάρη του Θεού, που πάντοτε γεμίζει τη σιωπή μας. Δεν υπάρχει κενό στο νου του χριστιανού ποτέ. Αν άνθρωπος δεν μιλάει και δεν ξέρει το Θεό, γεμίζει από πειρασμούς. Αν δεν μιλάει και αγαπά το Θεό, γεμίζει από τη σιωπή του Θεού. Και όλο το μυαλό του καθαρίζει και θεραπεύεται. Γεμίζει λίγο αυτή τη σιωπή του Θεού. Είναι μερικές στιγμές που όταν γεμίζει αυτή τη σιωπή του Θεού, θέλεις όταν διαβάζεις, να γράψεις, να πεις τίποτε. Παρά μόνο υπάρχει η πληρότητα της σιωπής του Θεού. Όλα είναι σιωπηλά και όλα είναι γεμάτα. Φαίνεται που δεν σκέφτεσαι τίποτα, σκέφτεσαι τα πάντα. Αυτά είναι μεγάλα πράγματα στην Ορθοδοξία μας και δεν εξαιρείται για μόνο για μερικούς προχωρημένους. Αν δεν μπείτε λιγάκι στη σιωπή του Θεού, δεν μπορείτε να προχωρήσετε. Θα είστε σε μια συνεχή ταραχή. Πάρτε αυτά, αναλύσετε τα, ξανακάντε κουβέντα. Πάντε στον καφέ, ξαναπέστε, ξαναπέστε. Δεν είναι κακό να τα λες. Αλλά λίγο θα σοπάσει όλο το είδος. Βλέπω χριστιανούς έχουν το ίδιο πράγμα. Το λένε μια, 10, 20 φορές. Μα δεν βγαίνει τίποτα. Μια φορά. Α, τη Δευτέρα φορά. Με τα Δευτέρα ουθουσία παρετώ. Γιατί να αναλύουμε το ίδιο. Του καταστρέφουμε και τη δυνατότητα σιωπή στο νου του. Τέτοια κείμενα προσπαθώ να λύσω για να συμμεταδώσω πολλά πράγματα που έχει η Ορθοδοξία μας και σχετικώς πως τα ξέρουμε, δεν τα γνωρίζουμε.